دا پن غیرت د شزل مخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای دا پن غیرت د شزل مخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای بیا دغه وحشیانې پملا مات کړلو بیا دغه وحشیانې پملا مات کړلو بیا دغه وحشیانې پملا مات کړلو بیا دغه وحشیانې پملا مات کړلو زکام تاریخ په غیرت خپلای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای زکام تاریخ په غیرت خپلای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای دا پن غیرت د شزل مخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای میندې د غربیانو پکې بورې دي میندې د غربیانو پکې بورې دي میندې د غربیانو پکې بورې دي میندې د غربیانو پکې بورې دي تل پسرنګ د تورو او نیزو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای تل پسرنګ د تورو او نیزو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای دا پن غیرت د شزل مو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای باغ د مینې تل ساتو پسرو وینو باغ د مینې تل ساتو پسرو وینو باغ د مینې تل ساتو پسرو وینو باغ د مینې تل ساتو پسرو وینو دا په قربانیو د سرو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای دا په قربانیو د سرو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای دا پن غیرت د شزل مو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای تور سلی تل ترنا پمنډزی تور سلی تل ترنا پمنډزی تور سلی تل ترنا پمنډزی تور سلی تل ترنا پمنډزی داد سپینو ستور پشغلو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای داد سپینو ستور پشغلو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای دا پن غیرت د شزل مو خپلای کولای دی وطن مو پزمرو خپلای کولای دی وطن مو پشم لو خپلای زیری د بری راوړي او چمتمو زیری د بری راوړي او چمتمو زیری د بری راوړي او چمتمو زیری د بری راوړي او چمتمو شعر دی نسیم ترس پر لوخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای شعر دی نسیم ترس پر لوخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای کولای دی وطن مو پزما روخ کولای دا پن غیرت د شزل مخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای دا پن غیرت د شزل مخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای دا پن غیرت د شزل مخ کولای کولای دی وطن مو پشم لوخ کولای کولای دی وطن مو پزما روخ کولای.